Yep, yep, then up, boom, boom, boom. La la la la la, top shelf in Korea. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, mama, is de stapel klaar? Is de stapel klaar? Is de stapel klaar? Is de stapel klaar? Ik kan het kindje niet horen, dat is wel waar. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Kunnen jullie een kindje horen als ik er zo op stap? Nee, niks! Beetje? Hoor jullie een kistje als ik erop stap? En als ik harder stap? Anders hebben we geen stap op. Dankjewel. Alle assistentie is gewenst. Wat zeg je? Zullen we beginnen? 1, 2, 3, 4. Denk niet dat ik hoef te zeggen wat je zelf al weet, want je weet het donders goed. Denk niet dat ik hoef te zeggen wat je zelf al weet, je ziet zelf maar wat je doet. Denk niet dat ik hoef te zeggen wat je zelf al weet, want je weet het donders goed. Ik denk niet dat ik hoef te zeggen wat je zelf al weet. Oh. Siëtte van jouw soort, konkelen, huichelen, gewetenloos gestoord. Ik zag het meteen, die gluiperige glimlach. En dat is ook de reden dat ik jou niet mag. Denk niet dat ik hoef te zeggen wat je zelf al weet, want je weet het donders goed. Ik denk niet dat ik hoef te zeggen wat je zelf al weet, jij weet echt wel wat je doet. Denk niet dat ik hoef te zeggen wat je zelf al weet, want je weet het donders goed. Ik denk niet dat ik hoef te zeggen wat je zelf al weet. Oh. Zorgen doen het recht in je gezicht. Vaak gaat het achter je rug om, dat ook. Waar de leugen regeert, daar is men er zelf in gaan geloven. Maar weet dat daar waar de ene lief, dan wordt de ander altijd bedrogen. Bedrogen. Oh, oh, oh. Denk niet dat ik hoef te zeggen wat je zelf al weet, want je weet het donders goed. Ik denk niet dat ik hoef te zeggen wat je zelf al weet. Alleen tegen mij, maar vooral ook tegen je eigen. Je weet niet eens echt wie je zelf bent en waarom je geen vrienden kunt krijgen. Je hebt konkelaars en je hebt huichelaars. We hebben ze hier niet uitgenodigd op de ADM. En daardoor zijn hier alleen maar goede mensen. De stamppot die is aan. Ik denk niet dat ik... Ik dacht het niet! aarde en te spelen. Dank jullie wel, Ruigoord, om ons hier uit te nodigen. Maakt niet uit, we gaan lekker verder. We hebben een nummer over wiet. We hebben over van alles nummers, maar dat wijs je vanzelf. Als je de brochure hebt gelezen. Oh, oh, oh. stamppot. Stamppot marihuana. Alles is een beetje nat. Oké, we hebben een stamppotje meegenomen. Maar die wordt niet alleen maar geaaid natuurlijk. Mag die beat wat harder? Oh. Soms heb je dat met een plakband. Drink ik wel de goede brand. Een ommetje of binnendoor. Daar haal ik nou die plakband voor. Wat een ongelikte plakband. Die laat los als hij brandt. Joint. high up in the tree. I look up and there I see it laughing out at me. A coconut that was just picked, filled with local rum. How can life be any better out here in the sun? Thank you. voor mijn douche heeft verdiend. Wat denk je dan? Ik ben malle Pietje niet. Zij is mijn vriend. Thank you. De stamppot is voor jullie stampen de hele avond door. Dank jullie wel.